E ismu ya Allah mwenye urehemu hau jimla mwenye urehemu nusu. Tasin mim. Zinundeze aya za heshio shabainiha. Narhusume yao baadhi ya hizi khabari za Musa na Firauna hahaki uhakaunwi aminio. Hakika Firauna hajiheza hajuu harumaye awi. Na harenua kazi wa hayo zikundi. Na udhalilisha baadhi wa harumao. Na urahito wanaume wa hao. Na uyehansi na moo wanashe wa hao. Hakika haka mwengoni mo wafisidifu. Na rikaha nzari fadhilishe jumo wa dhalilishi wa harumaye awi. Iwajaindiye wake imamu ongozi. Iwajaindiye wake warithi. Na riwamakinishe harumaye awi. Rione sefira auna na hamana nile jeshi la hahe. Izu waka hufanya hathari hahangu hau harumu hao. Na risisiza uhamdadze wa Musa ukaya. Mhamuse nekanga wina khaufu ya hahe. Bahimfu urize haruma omro. Wala utike na khaufu wala uti huzunihe. Hakika gari johu urejezae. Na gari johu mrenda mwengo ni mwemikume. Ni ahli ya Firauna wa mrenge. Iliaka ya adui wa hao na sababu ya huzuni. Hakika Firauna na hamana nene jeshi la hao. Waka mafanya halatui. Nimdumshe wa Firauna hamba. Ujoka utuliza mato wa hangu nawe. Utimbe hitwa. Mkinishi hayarikai hauri mrenge hukaye mwana. Na uko ajaka uhisi. Numu wa mzaza Musa ushele wa mruhu. Hawa hile ndo jijunguza usu ya nanae. Ngeti na weakari hukulaza ya roho ya hae. Ili ya kemungu ni mwema mu'minin. Ambiye mwanamsho wa Musa. Mdunge udomu angalia. Awe ngeha mdungu wa humu angalia. Hama hala hahumule na uko atuhisi. Narimzia wa hamsaji kablia. Awe nge mwanamsho wa hahihamba. Yenti mjuzeni wandu wadahoni wajumu angalizanie wajuhu kamwe manaye. Bahiri mrudisha wa hamzata ahahe. Ili ya tulize mato ya hahe wala ya tiujunihe. Na ya juhu kaimi ya diya Allahu yokweli. Lakini uwenji wa hao kwa tujua. Nu wakati ya balighi ya milikishi wa utulivu. Rimnika hikma na ilmu. Na hena mna iyo nori kuhuliva imare na njema. Na hanjia humjini wakati wa ukhafilifu wa huwa kazi wa hao. Na hahundui huwa nuwaidi wa wanao. Mzima wa heshe kundisha hahe. Na mzima wa hemadui wa hahe. Ula wa heshe kundisha hahe. Amparaya msaidie jinaula wa hemadui wa hahe. Avenge musahambe mehafariki. Musahamba. Zimumu ongo ni mweze amaliza shaitoani. Hakika ya adui mpotezi ya bainiha. Hamba, ewe mwala wa hangu. Hayakini tithulumu ya nafsi ya hangu. Amengeni kufirliye. Na eha mkufirlia. Bila shaka yende mwenye kufirlia mwenye urehemu. Hamba, ewe mwala wa hangu. Hizo waninemesha. Mtinahu paroka mshangirizi wa hema fujari. Bahiha shele wa humjini na khaufu na uboja. Hatu helele ya ula ya mtaha umsada wa hahejana. Hadiso muhabili ya msaidie tena. Musaha mwambia. Hakika we mpotezi ya bainiha. Bahiwe ya kota haende ya zingara ya mzima ya kadui wa hawa ili hamba. Ewe Musa. Angu wanzo mwire hito hamadabu watowa roho jana. Kutuhanza ikatindo huka mjabari harume aruli. Na kutuhanza uke mungoni mwarekebeshao. Na baroha mwaname humuso wa humunji harambiyo hajahanda. Ewe Musa. Hakiko wahu wahu mkonsi wa enzi. Wahurungo wao ili wahure hitwa. Avenge roha mji. Ni hakika uhaho mindu wa uhusuia. Bahiha roha uharumu wa hakaufu na ugoja hamba. Ewe mola wangu. Nivukishe harumai kaumu ya kidhalimu. Ni wakati ya faliki wenda madiani hamba. Wenda ye mola wangu. Ujo niokoa harumenzia ya sawa. Ni wakati ya sulimu majiju ya madiani. hakundusi nzo la wanadamu wano sawezi nyama. Nubavuni hao hakundu wanashe wa indi wakurezi nyama za hao. Hamba, yeza mkunda ninyo wa indi hindi. Wamba, fikari noso hata mtakao wa haulizi watowezi nyama za hao. Na mbabaha tu ye mbundu hazi hakuu. Bahiha wanosizezi nyama za hao. Kisha harajaibu mvuli juu hamba. Yewe mwala wahangu, hakika ngami mhutaji wa haina njema uduni sisiza. Bahima na mshe mzima haruma uwa ili hamjili ya hauona haya hamba. Hakika mbabaha ngungu huparo, ili ya hulibezi liwa, zavo arino siza. Bahimo ya henda ya mwambia ya kiswa hamba, utike na hauzi. Wewe haruma kaumu ya kidhalimu. Mwanamisha mzima haruma uwa ili hamba. Ewe mbaba hangu, mrenge hazini. Baha kikai wakairi orenga hazini. De mwenza mvumu aminifu hamba. Hakika antaho ni uloze mwanamzima haruma wanangu wangu. Hasharku yoka unirumishi ihe mahaminane. Ikahu timizie kuma izo za hako. Na mintu utaha ni hutie haruma shida. Ujo ni huna mwengu ni mwaluwe mahohanza ya Allah. Musa hamba, izo baina ya hangu nawe. Haina muda njotimizi harumu yoyome ili. Kabati dhulumao hangu. Na Allahu nde waka ala juna izo na mbao. Bahiwo Musa ya kamilisha umuda. Ya safiri ene ahli ya hahe. Haunundo wa mpande wa hundi mawaturu. Hambie ahli ya hahe. Nambaki banu ni hakika tiono mbo. Laanla kau harumu. Anjo mwere ya nikabari hawizi nga shambo. Laanla kanga mjo uhora. Bahibu ya waswili. Haparo hasauti ya roha harumu upande mumeni wa hele bonde. Harumu bahanu vabari kishiwa harumu mbi hafambilo ukaya. Ewe Musa, hakika mi Allah. Yemu na waho unemengu. Na hambilwa, vurizae bakwera ya haho. Na himu ya iwoneta palao hamanyoha. Hakauha hatawa na kajakauha hodingoni. Allahu hamba, ewe Musa. Kurubia wala utike na haufu. Hakikanga we mwengo ni mwa loharuma amani. Kiyo mkono wa haho harumoba hanubabu harumengu ya haho. Nujuro hamwengu batina hata madhara. Na vehao mhono waha hoho funguwa wa mtowe wa uhara. Awe nge izo dali numbili zangu hoha hemola wahaho. Wendo hafi rangu na no wahu wa humkonti wahahe. Hakika oka umunyi potefu wa mavutoa. Hamba, ewe mwona wangu. Ihakika miti towaru hoha rumao. Awe ngenga minakawufu watijoni rahitwa. Ni mwana maharu na woye na pasoha ya urongo wa raha nami. Awe ngembeheye nami. Yake mshangiri izi woni swadikisha. Hakikenga minakawufu yokangu ajuni kathibisha. Narujuhu huu raza umbono wa haho hewa na nyuho. Ehunike usultani hali yoka kwa nahu mwaswilini heze aza hatu. Wewe no wahudu nganga mjushinda. Bahiwo Musa ya wajili ya neze aya ni ujuza za hatu za bainiha. Wamba, zinutie kati mashairi ya pangwa. Nasikari jaishi ya edini inu no wababa hatu watende. Musa hamba, imula wahangu ujuono. Ya hajena uungozi wala wananae. Nangujoka anileda hula Musa jema. Lazima ima gualimu kwa nahufuzu. Na firao yu na hamba. Yenye wahu wahu mkonti wa enzi. Mtumjua ni hukanga nina badala ya hangu. Abengena mnivuzize mdo. Muhama na haruma dongo. Unifanyie swarah uwasiwaha juu. Laanla anjo heo hahengu wa Musa. Ni hakika minga mdo ni hukaye mongo ni mwema mbambabu. Na ya hata kabari ya nale jeshi la hahe harumai arli watina haki. Na wagwani huka kwa nahu rejezi wa uhaku. Dahiri mbenge ya nale jeshi la hahe riwavuri za hobarini. Ave nge angalia namna jendo waka ya umuso wa hema dhalimu. Na riwajaimbi ya warende hama imamu wa upara kwenda haruma wa mundo. Nenti uya kiyama kwa nahu huilwa. nari watendezi zala ana harumwe dunia inu. Nemsi huya kiyama, wajua hukamwe ngoni mwa wajua hutaiha, na ududusa hawendesi wakulena njema. Narini kamusa eshio, dada rangamiza ze karni za atende, shike uwe unisha kwa wanadamu, na uongozi na rehma, la alla wajuhe shedea. Na Muhammad kujaka upande wa hile juala hutsa la humlima murani kamusa e amri. Na we kujaka mwengoni mwema shahidi. Lakin bika ripanga kaumu zinji, no umri wa hao uka uletiwa. Na we kujaka mkazi wa hoan wa madian. Na udoa somea ze azahatu. Lakin zinde raka wa vehaji. Na kujaka hobavuni maturu. Wakati rapara Musa, lakin rihuveha uke rehema la wananemu la wahaho. Uhadharisha kaumu ikawo kumuhadharisha ajia haja kabla haho. La anla wajohe shedea. Na huka watijuhu nani msiba hizwe mihono ya hao watendeza wajohamba. Ewe mwala wahatu, zabari waturere ya mtume rajodunga ze azaha huraka mwengoni mwema mu'min. Bahiwe hakiala wananasi ya wajili ya wamba. Zadari atunikiwa mfano mwizo musayanikiwa. Ako aja kufurizo musayanikiwa kablia. Wamba, masahiri maili ya saidila nao. Na wamba, hakikarizi kufurizo zili. Amba, avengena mjena shiashala wanana Allahu. Ikao shioko wa anora hanizozo zili. Ilini shidunga ekako lini wasihuzi. Bahie kako aja hujibu. Avengejua hukangu atingo udunga za hawa nafsi za hao. Ando vye ya apote ya halisi, raha nwe udunga ya hawa nafsi ya hahe batina uongozi wala wanana Allah. Ila shaka Allahu, yeka oko wa kaulu ya kithalimu. Niwasulisha le kaulu, laala kangu ajohe shelea. Wawikawari wa ere ya ishiyo kabdia ya hasho. Wengwa wama mu'minina wa harumisho. Nabo wasome wa shoamba, richi amini, hakika shinunde haki ala wana nemo na wahatu. Hakika hata kabla ya hasho, rikama isilamu wa salimu amriyo ha Allah. Waundo wa joni kiwezili waza hao kadombili hizo wa subiria, na watowa wambi hanjema. Nuharumi zora wa ruzuki ya wohu towa ha Allah. Nikawe shia laha uzipu uzi na wohamba. Na sinazi amali za hatu wa yunga nyazi amali za hanyu. Usalamu juu ya hanyu karitutsa hao wajinga. Hakika kutuwa kwa wawo wanzao sha Allahu na uwa kwa wawo ya nzao. Na ende uju waondoe ya ukoha. Na wamba, ikari dunguwa uongofu wa moja na we. Garijoha angulo harumaze awli za hatu. Akari jawafanya makazi mahala batukufu ba amani. Ikawa mabevao marunda ya haina hindu. Na ikerizi ikiala wananasi. Chao wanji harumao kwa tujua. Ami jimingavira yangamiza ikawa ika itakabari harume maisha ya hao. Kaya nye makazi ya hao ya tumwanshi wangu bandandao. Ikati mbabititi. Na sinde raka warithi. Nemula wahaho. Yeka ngamiza mjizi mpaka habeha mtume harumao mjimzaze wahayo. Ya wasome ya ze azahatu. Na yeka ngamiza mji. Ikati ndo huka wakazi wahayo. Wawo madhalimu. Na haina hindu manikiwa. Yumasterehi ya huhayati wa dunia ni basi nele tunula halo. Nezilo hoso ni mwa Allahu. Zoka iri na zohu baki. Ava mkamtina akili. Awora unikamia di mema joka hihunga. Yeha manora mneme shanema ya hunduniani. Kisha joka huhuduri ya harumwe anzabu ya msihu ya kiyama. Na hadharisha usiku ya jowarumiza ya ambe. Awa wa shirika wa hawika wa mkahu daingwa onda. Wa hakiwa neleka ulungu wa johamba. Ewe mwela wa hatu. Wanunda weika ori wapoteza. Riwapoteza hamora apotea. Riwatsuwa nkanzuo haho. Woku wajeka huri ambudi ya siisi. Wajoha mbilwa. Na mwombo wa shirika wa hanyu. Wajohu wa wanda shako anahu wajibu. Na ngwajohu wanaya andhabu. Ha? Enge wandi hawa okoha. na vukuru wa usiku ya johu wa rumiza yambe amjibu zendume hindi bahize mangoka zinahu kambe nufu wa usiku huo amengeko anahu uzi sana chaye ya tubia ya amini ya fanyama linjema mkinishi hangu joka mwongo ni mwa afuzu ni mula waha hongu mboisho ya nzao hatunguwa nechaguo loti la hao hatukuha Allah na hende juu halisi jumaizo wa mshiriki zao ni mula waha ho mbujua izo ya zifu baza hao zizi hao nizo zivenu wao na uo Allah kabati mungu ya kati ndaye zehimidazo za hae harumwe maisha ya mwando na akhira ni hukuma yo ya hae noha hendo mjoo hurejei amba ya mjoo naje enge Allahu hamjaini ya ni masihu maruhu ya mfulilizo hatensihu ya kiyama yendo wye mgumbwa jito Allahu ya jomwerea ni mwenje yeba nukamtuishia amba ya mjoo naje enge Allahu hamjaini ya ni mtana mruhu wa mfulilizo hatensihu ya kiyama yendo wye mgumbwa jito Allahu ya jomwere ya ni masihi ya ufumwa ewa nukamchishia na mwengu ni mwe rehma ya hahe hamjaidi ya ni masihu na mitana ili mfumwe na ili mtahe harwe fadhila ya hahe na laanla kanga mjohu shukuria na hadharisha ostiku ya johu rumiza yambe au washirika wa hangu ikao mkahu daiwa onda na ngari joto wa shahidi haruma haina umarambe na mtoweze na nidu zahanyu na wajua kujua hukai hakio ya Allahu na wapotele wanizo waka hutunga hakika Karun haka mwengoni mweka umu ya Musa shaha wakadamiza na nimnika hazina ikao emifungo ya hazu zika huzoro vasindola wanue njio nzambu weka umu ya hahe ya mwambia utidoji fahari ba hakika Allahu ya kanza wa winji ujifahari na tahale daho la akhira harumizo Allahu ya hunika wala utidiwa azale fungula haho la he dunia na renda njema hamande hedi Allahu ya hurende ya njema wala utitahe ufisidifu harumaye amri ba hakika Allahu ya kanza ya mafanya ufisidifu hamba zinumto niki wa hei ilmulo niyo akajajwa huka Allahu hangamiza kabla hahe wandu wenji haruma zekarni wakahajuha nae haruma mfuu na winji wa hunjili ya mali na ima kujari kwa nahu zisi wa ima dhambi ya hao dahi haroshe ya ikamu ya hahe haruma leturula hahe wako tahao hayati wa duniani wamba abu ya ngeri choka na mkano mwizo karu niani kiwa hakikange na utajiri mhuu nuwaniki wa ilmu wamba kamshirwani izili waza Allahu zoka ili uhaho amini ufanyo amani njema na kujozi munga badi ya mshibirifu bahiri sababisha ya arwi mrele zayena ledahula hahe bahika jakana wahahe wa msaidia badala ya Allahu walaka jaka mungoni mooshinda jisaidie wakutamanie daraja ya hahe jana washele wanahamba ha kweli Allahu yohu enezize riziki ya hahe haruma waruma wahahe woyanza wa haisamiza engeti na Allahu ya rinemesha hajori zomesa ha kweli ya makafiri woku wakuzu lidahu la akhira lilijaili ya wawikao kwa tufanza mjitukuzo haruma ya arni wala ufisidifu nuhumu iso mwema waho walona takwa haina hajana njema ujoka na njema raha nizo na haina hajana ambi bahiko zili wa zahea renda nai ikati ndizo ya kahufanya hakika uwe ikau hakufarudisha Qur'an ujo hurudisha harma mahala hurudi amba emuna wahangu ujuondo ya hajana uongozi nuwe aloha harma upotefu wa dainiha na kujaka ihanti ukeshi yungo juere washo ikati harehema ya na wanane mula wahaho awe nge utike mshangirizi wa hema kafiri wala utiparora anti wa huzia harumaze aza Allahu baada zawe homo wawe juu na paro hahemo la wahaho wala utike mwengoni mwema mushrikina. Walau tsunde mungu ajiba mojana Allah Kabati mungu ekatindae Haina hii nunga shijohanga miya badi wa usho wa hae Yende hukuma Nuhahe ndumjuhu rejei